Y para cenos Cimerón, Toni Perusion Ticti, que higito Spileon, to prosito prosai angeli μεταποιημένων δοξολόγου. Μάγιδε μεταστέρος οδηπορούσι, δήμασγαρ